أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, meel walbo aad naga maqashaan, ku soo dhawaada barnaamijka diiradda jimcaha. Jimco walba ayaa dahdahan oo kale ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan. alaabana waxaan ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah. toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa mowduuca ugu hadalhaynta badan, waa weerarkii cuslaa ee lagu soo afjaray ciidamadii Burundi ee halkaasi haystay. waxaa barnaamijka toos inoogala qayb galaya Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur oo ka mid ah saraakiishii hore ee waddanka, isla markaana aad ugu dhuun daloolaa arrimaha militariga iyo dagaalada. sidoo kale waxaa ka qayb galaya Sheikh Cali Cabdullaahi Sheikh Cali Katin. waxaa jira salaadiin badan oo aragtiyahooda iyo dareenkooda ka dhiibtay weerarkii ceelbaraf. sidoo kale barnaamijka waxaan soo gelin doonaa qaar kale oo ka mid ah culimada oo aan qodobo muhiim ah wax ka weydiin doonno. dhanka dowladda federaalkana, haddii ay noo suuragasho, waxaan soo gelin doonaa mid ka mid ah saraakiisha. waa mar kale iyo diiradda jimcaha. waa hagaaga dhegaystayaal, mar kale waxaanu hawada idinka leenahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. horudhaca waxaad ku maqasheen in maanta barnaamijka aanu ku lafagurayno diiraddana aanu ku saarayno weerarkii cuslaa ee ay ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ku qaadeen xeradii ciidamada Burundigu ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe maalintii labaad ee ciidda ama labadii bishan Shawaal. ugu horreyn waa warbixin uu wariyaheenna Maxamed Amiin ku eegayo dhacdadaasi. xilli aroornimo ah salaadii fajar kadib, cutubyo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ballaaran waxa ay ku qaadeen xaro weyn oo ay ciidamada Burundi ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf ee wilaayadda Shabeellaha Dhexe. ciidanka Burundi ayaa goobta loogu dilay in ka badan 173 askari, waxaana uu noqday mid ka mid a weeraradii ugu hadalhaynta badnaa ee lagu soo afjaro xero ay ciidamada shisheeye ku lahaayeen Soomaaliya. dadka deegaanka ceelbaraf ayaa waxa ay ka faa'iidaysteen agabkii iyo raashinkii ciidanka Burundi u yeelay goobta, iyagoona hadallo qiiro leh ka horjeediyay meedadka. waxaan u arkaa inaan hilibkooda cunaan nahay dhaciilka naga hayaa ayuu dhaleel hay naga soo doonay. allahu akbar allahu akbar allahu xaqaa kul nimankii dilay ilaahay fara ka dhigo. annagu waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu guusha siiyo islaamka meel kasta ay joogaan. ilaahay waxaan u baryaynaa in isas gacantooda mar walba ugu soo halaago. shaabadiyaaba ku taala baa u jeednaa, taas waa u jeednaa ilaahay subxaana watacaala islaamka meel kasta ay joogaan inuu guul siiyo. ilaahay u baryaynaa. saameynta weerarka ayaa gaartay waddanka Burundi kadib markii la baahiyey sawiradooda, waxaana madaxweynaha dalkaasi uu cambaareeyey cagmarintii lagu sameeyey ciidamadiisu. waxa uuna yidhi, ma jiro erey lagu qeexi karo ama lagu cambaareyn karo weerarkii ay argagixisadu ku qaaday ciidamadeena Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS. waxaana tacsida la wadaageynaa qoysaska weerarkaasi ku waayay wiilashooda. qaar ka mid ah shacabka Burundi oo helay qabarka waxa ka dhacay deegaanka ceelbaraf iyo sawirada meedadka wiilashooda ayaa baroor iyo oohin afka furtay. hooyooyinka iyo gabdhaha barooranaya ayaa wiilashoodii ceelbaraf lagu laayay ka heli jiray lacago biil ah oo ay noloshooda ku maaraynayeen. weerarkii ceelbaraf ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyey dowladaha Maraykanka, Ingiriiska, qaramada midoobay iyo kuwo kale, kuwaas oo muujiyey sida ay ugu xun yihiin in ka badan 173 burundees ah daqiiqado gudahooda lagu soo afjaro. waa weerarkii ugu horreeyay ee noociisu qabsada ciidamada shisheeye tan iyo markii ay galeen marxaladda kala guurka ah. magacoodii hore ee ahaa AMISOMna uga guureen magac kale oo loo yaqaano ATMIS, kaas oo qorshihiisu yahay inay sii joogaan muddo 2 sano ah siina daadihin baraan ciidamada dowladda federaalka. inta aynu ku dhaafno warbixintaas, haddaba waa sidee xaaladda deegaanka ceelbaraf? si aan arrimahaasi iyo wararkii ugu dambeeyey wax badan uga ogaano, waxaan la xiriirnay imaamka beesha Abgaal, imaam Maxamuud Xaaji Xaamud. bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahadle khayr iyo barwaaqo ayaa lagu waabariistay dadka ummadda muslimiinta ana farxad iyo ciid iyo rayn ay ku jiraan ma garatay? Waa gartay. Marka maalmahan dadka muslimiinta ah ee Ilaahay nasriga uu siiyey waxaa barbar socday raxmad abaartii iyo jiilaalkii dabada dheeray Ilaahay uu barwaaqo uu siiyo oo koobab madigaana oo aada xoog badan uu u diiyay alxamdulillaah iyaduna waa ay jirtay iyadoo khayrkaas la istaan naxmadan kale ee gaalada Ilaahay ku baabiyay noogu darsoontay shacabku marka waxay ku jiraan sifayntii qashankii ay ka tageen iyo baadigoobkii haraagii iyo farxadkii ka faniinay ciidamada burundeyska ka faniinay baadigoobkeedii shalay oo khamiis aheyd waxaa lasoo qabtay mid ka mid a oo ambada oo bannaanka maraa qorigiisa booshkiisa wata walaal muslim ahaa arkay waa ay dagaalameen dagaalaa dhex maray kabacdi gaalkii halkii uu ku baktiyey walaalkiina waxa uu ka qaatay qorigii iyo booshkii iyo telefoonkii uu haystay meydkiisina halkii u watiday meydadkii ka waran ee faraha badnaa iyagu ma la aasay watay ee mar diyaarado helikoptera ku soo weerareen dadkii aasayey ee asturayey dhankaas marka la fiiriyo inooga warbixi bal meyda markii ay dadka isu diyaaray inay aasaan ciidamada cadowga ayaa diyaarada kusoo weeraray durraad markii ay mataqaan iisheeg ay aasi rabeen kabacdi haddana sidii mataqaan iisheeg waaba qurmeenba in cagaf loo raadiyo iyo katarabiilo iyo qalab culus godad waaweyn loo qodo lagu daadiyo iyadoo loo diyaar garoobaya ayaa warkooda iigu dambeeyey insha allahu tacaala sidaas ayaa meydku warkiisu ahaa xaraduna magaalada dhec ka mida ayay ka bilaabanaysaa si kabacdi baadiyaha u baxaysay oo wuxuu wax ka fog degmada ma aha deegaanka ay ku tiilay harada burundeysku markii horeba marka arintaas aada ayaa loogu tala jiraa shacabka soo qashanaya wilaayada ayay arintaas mataqaan diyaargaroogeena igoo ku jiraan igoo qalab culus oo lagu aasa loo diyaara maadaama aan loo tegi karnay burmeel markaan ka bacdi waxaa tahay imaamka beesha abgaal kaalintiinana waa ay muuqataa marka la eego halganka dhowaan waa taad dhowr iyo soddon neef oo geel ah ee ku wareejiseen ciidamada furimaha hore ku jira ee shabeellaha dhexe laakiin waxaa dhanka kale muuqan karaya in ciidamada burundeyska ay muddo aada u dheer idinla joogaan gobolka oo meelo fara badan ay ka degan yihiin oo lacala haddii qabiil soomaaliyeed uu joogi lahaa aad maalin gudaheed kula dagaalami lahaydeen oo aad ka kicin lahaydeen marka dhankaas marka la fiiriyo idinka iyo qabaa'ilka kale ee idinla degan gobolka ma isleedahay gaabis baa ka jira halkaas maashaa runtii runtii waa ayaan darro lagu dhacday in ciidamo soo duulayaal ah oo diinta kusoo duulay intaas ina dhex degenaa waa run qabiil kale hadduu yimaado maalin lagama hergaleen awna lagama hoydeen marka shacabku waa ay dilshay haddaan ku baraarugno sidoodaba inay dilid kale u baahaynaysa wuxu macno aysan lahayn haddaan aragnay meelo ballaarana kama joogaan oo meelo koobanay ka joogaan godad ayayna ku jiraan godadkooday ku saxaroodaan bannaanka xataa horta ma yimaadiin laakiin haddana waa caqabad taagan oo runtii isugudubkii iyo horumarintii diinta iyo wax badan bay caqabad ku yihiin marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa laftoor cada kuma taagna xereega inta ka baxaanay geedaha saaran yihiin maadaama middaan ay ogaadeen dhinaca kalena odayaasheena weli sida aan maalidhoodu afurinay ayaan ciidamada u garab taagannaa marka qadaala kuure mar kale ayaa faraha loo geli doonaa insha allahu ciidanka taasina wuxuu ahaa imaam maxamuud xaaji xamuud imaamka beesha abgaal haddaba intaynan falanqaynta u gelin waxaa weli meelo ka mid ah deegaanka yaalla meydadka ciidamada burundeyska caafimaad ahaan waa maxay waxyeelada ka dhalan karaysa waxaa inooga waramaya doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam runtii sida aan la wada soconno meydadkaas dadkaas gaalada ah ee nijaasta ah si gaara gaalada afrikaanka burundeeska iyo ugandeeska iyo kenyatiga iyo kuwaan ugu soo dula amxaarada waxaan oo dhan waa ummadaha ugu badan ee cudurkan idiska qabo weye ummadaha ugu badan ee bersentage aada u sareeya cudurka idiska qabo idiskan waxyaabaa lagu kala qaado waxaa kamid a dhiiga gaas iyo dhaawacyadaas hadday jirkeeda meel ka banaan ama dhaawac dhaada ay gaarsiyaan ay taabato halis baa loo gerayaa marka waxaan ku talinaynaa tala ahaan caafimaad ahaan meeshaas waxaa ka dhalanaysa maaragtay contamination wasaq bada baran quurun badanaa ka dhacayso waxaas in layska aaso godad loo qodo meel xitaa qashin qubyaa lagu rudo ceelo laga guuro ebriska xitaa layskaga rudo wax karaamada wixii sharaf dhihi ma laha ooba xitaa lagu hareereeyo lagu waxeeyo marka in aada layska ilaaliyo xilliyaabo waxaa lagu jiraa roobkaa lagu jiraa waxaa laga yaabaa inay dadka jirkooda taabtaan waxaa laga yaba jirka qof binaadka dhaawac inuu leeyahy inay ka gadaambici karto marka halista ka imaanayso gaaladan dhammaantid oo dhan ama jabuuti aan ha noqdaano ama waadeysa noqdaano waa dadka ugu badan ama burundiis ama itoobiyaan waa dadka caalamka ugu badan cudurka aidiska qaba wey aidiskana dhiiggeeda hadduu meel yar ka gaaro oo dhiigkeeda bannaan horaa laga qaaday halis gabana ka imaanaysa marka markana waxaan ku dayi lahaa meel kastoo lagu arkay intaan la taaban korkooda in isla meeshooda xataa god looga qodo lagu aaso looga tago godkan xataa xuyaa loo qoday wax karaamada ma laha qabri iyo miis sahilaan ma karaamad ma laha waa dameero bakti waay marka dameerka bakti waa la iska qaadayaahay waxaan urkooda iyo wasaqdooda iyo aybiskooda iyo xurunkooda iska ilaaliya godad jamaaci waaweyn ha loo qoro ha laga buuxiyo nafta iyo olyadii markaa ha lagu shushubo yaa loo dhawaynaa ku talinaynaa biyaha ha laga ilaalsado meelaha biyaha jiraan aad ha looga ilaaliyo xoolaha iyo waxaa ka cabaya dadkaa ka cabayo aada loo taxadaran ku talinaa insha allahu tacaala waatahay dictore weli adigu ma tagtay horto ceelbaraf ceelbaraf waa tagay aad iyo aad iyo aad aad iyo aad waa tagay ceelbaraf dalaqsan deganaan jiray ceelbaraf eedan yabaal aad baa u dhaha shaqay jiray aad baa u garanayaa magaalo barwaaqa oo fiicanoo caafimaad badan ahaa jirta meel aada u qurux badan bay ahaa jirta waagii ugu dambeysay laakiin sida gaalada u galeen hal habeen unbaan kor maray oo meel bacaada kor aan ka maray waa run istraatiijiya xoolahana aada u wanaagsan waayo waana meesha iska galaan iskaga dhowyihiin sadeelaha dhexe iyo hiiraha iska galaan marka waa run istraatiijiya dadkuna aada ugu badan yihiin xoolahuna ay aada ugu badan yihiin waa meel marka biyadegeen dhinacna ka ah dhinacna buure iyo bacaadka ah waa run istraatiiji aada u fiican wa hagaagkaasina wuxuu ahaa doctor xanafi cabdisheekh aadan markana waxaana toos u galaynaa halafagurka weerarkii ka dhacay deegaanka ceelbaraf waxaan soo dhoweynayaa dhankiisa sheekh cali katin sheekh cali weerarkaasi ka dhacay ceelbaraf dabcan wuxuu ahaa weerar lagu qaaday xero ay ciidamo deganaayeen oo gebi ahaanba lasoo afjaray taariikhda marka la eego caalamka iyo soomaaliyaba maxaad nooga sheegi karaysaa sooyaalka weerarada noocan ah iyo haddii ay jiraan kuwo si gaara ay isku mid yihiin barakallah fik sheekh waa dhowaa jazaakallah khayr ilahi baarkiisa bismillah raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin runtii waxa weeyaan dagaalkan cagmarinta ah xiriixa gaalada daqanayo ee la baabi'inayo dagaal maanta bilowday ma ah waa dagaal aan ka dhexlayno dadkii khayrka badnaa ee ku daysanaynay assaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina waalansaar marka dadkaas ayaa dhaqankan soo lahaa kitaabkooday ku dhaqmayeen kitaabkana sidaa u sheegaya waxyaalaha ugu horreeya waxaa ka mid ahaa ixtixaamaadka iyo xereyinka la dardarayay in badan bay soo socotay xilligii nabiga sal allahu calayhi wasalam dagaalkii beder baad garanaysaan oo gaalada waqcadii beder markay dhacday toddobaatanna waa laga dil toddobaatanna waa laga soo qasaashay waqtigooda meel kastuu daadsana wixii ka harana way carareen ayagoo cagacadna ka galeen waxaa ku xiga dagaalkii la yaqaanee waqcatu lyamaama ama xadiiqatu lilmow musalimatu lkadaab iyo kooxdiisii gaalada ahaa muslimiintu ay la dagaalameen taariikhu hijriyadu markay ahayd 12 hijriyada ayaa dagaalkaasi dhacay ciidankii uu hogaaminayay khaalid bnu waliid radia allahu tacaala canhu waqcadii weyneyd ayaa dhacday saxaabada ridwaanullahi calayhim ay isugu yeerayeen ya asxaab albaqara suurat albaqara dadkii saaxiibada lahaa aawey soo baxa ilaa 2500 baa la sheegaa asaar iyo muhaajiriina dagaalka si gooni ah ayay u galeen maalinka ah ciidanka gaalada aad bay u fara badnaayeen 100,000 baa lagu sheegaa ciidanka u haystay musaylimat alkadaab muslimiintana waxaa la sheegay marka laysku dardaro iyaga dhan ma gaarayna 12,000 ma dhammayn baa la yidhaahdaa dagaalka marka waxaad ogtihiin albara ibni malik anas ibni malik walaalkii waa kii maaragtay derbiga laga tuuray oo iyo halkaa halayga tuuray tawarmaha iyo seefaha laygu qaado iyo gaashaanada inta laygu qaado halkaa layga tuuro waa kii xerada u dhacay 12 gaal buu meeshaa ku dilay wuu furay iqtixaam baa lagu qaaday gaaladii meeshaa joogtana waa la xasuuqo waa cagtaa la mariyay marka raggaas yacni asxaab suurat albaqara maalinkaa isugu baaqay ayaa kuwan maanta dagaalka mucaasirka ka soconaya meesha le ceelbaraf lagu qaaday raggaasi higsanayaa way soo socdaa marka sidaasay waqcadaas weyn ayaa dhacday oo saxaabada xilligeedii ridwaanullahi calayhim ajmaciin dagaalkii weynaa la wada garanayay waxaa kaba taariikhu sidaa usoo socotay taariikho badan baa jira ka gudbaynaa mithaalo kasoo qaadanayna waqcatu zallaaqa oo dhacday 591 hijriyada andalus ayay ka dhacday khaasatan dhanka bari ee magaalada qurduba meel la yidhaahdo marjul xadiid ayay waqcadaasi ka dhacday وقعدها في وحي وقع آدي آدي وين ومسلمين تو إجالة لا جلال وحالة سيرا وقعدها سوحا الودري بقول أفرطا يصدح كل أجالة الودري دوري كمان كل أجالة والوصو قفا شيو وقع آدي وين بيهايد وقالة أيولي أي صلح المامين المسلمين تو طائقين وأحيد كذلك واحد قرنا يسأل وقعدي وينيه تطاك لرقع عين الجالوت يوحي دعاي يعني وقعوين كاسي كويس دريال أح أي رحايين إلى عصر صوالي يسوق جارين وقرنا يسأل سيد عبد الله حسن يوقعاتي ووينا قالة إنجريس كرأس الكفر يعني ما أنت دقاء كان كفر علاقة حقها مني ولقى دوكا مسلمين ما كانوا قلقى له وحكم إلى هذا المثال سوق عنه دقالة دي بحمر المسلمين تي قالة اللي سيد عبد الله حسن وحكم إذا دقال كان لويا قان الروجة أما لويا قان وحوى المذوب والدقال أذكها ومسلمين تو أي إنجليز كان لك جالين دقال كان ويناي هبجاميها كوفي لوجود لي كون سقال بقول طبعا يصدح دي مركي ميلاد دقا يا حيد بشي سبتمبر كذلك وحكم إذا دقال هذا أفبك إلى دولانكي وقعدي ويناي أفبك إلى يا كم إذا ويانا سيدوك الانجليز كالوحة السوقي طريق مركيا حيكون سيقال بقولي قودي بشي جون وحاكم لها دقالة دي وهوينا بسلمين تيه دقالة دحمري دقالة اللي قوشة بيهي دولان كي وينا لديه تيهي دقال كي فردين ايها كم لها انجليز كالوحة السوقي طريق مركيا حيكون سيقال بقولي قودي بشي جولاي كذلك وحاكم لها دقالة دي قالة اللي قولها يحلق عبعي دقال كاللوية قالنا berdiga oo ingiriiska lagu laayay sidoo kale taariikhdu markay 1902 bishii October marka dagaaladaas taas u soo socdeen taariikh daba taala ayaa maanta muslimiinta joogtay la dagaalamay gaalada soo baxay Belgiga iyo Andiiska Mareykanka iyo Faransiiska Ingiriiska kala duwanka wacdi kuwa madaw oo meel ka saga yimid sidaas la loo dagaalamay dagaalku aan sidii u socdaa iqada adiyan abahu fil karam ومن يشابه أبه فما ظلمه كشاعك الكريم ما كان رجل ما أنت الجوغة فجي كهرية كبا يدين ما كان واحد عن لغو آذي ما يسن سمينين واتهي وانكو صلابان يا اندنكي سسود ويو كولونيل عبد القادر احمد نور كرنيل كمفوغا سؤاشي شاق عليكتين لكن وادنكا سامينتا دقالة النوع عن سو افجرستا او عيدان كوميدد كيسي او كعرار يو هوبكينا لغا قادان يو ومحي سامينتا ay ku yeelanayso ciidamadaasi iyo dawladooda ee harta waxa waye dagaalka adduunka oo ka dhacay oo ciidamada caadiga ah ay dagaalamaan ee jabhada iyo dawladana way dagaalamaan sida caadiga ah waxa ay rushka oo awood caalamka shanta qowdood oo fiisada leh nuclear kan ay sameeyaan ayaa ilaa hadda wuxuu kor leeyahay ee xawada gelinay dad marka dawlad sheeganay oo meel degan oo qalab haysto tan biyaha haysto diyaaradaha haysto artillery haysto in saacado yar lagu soo afkaro wax la yaab loo caalamka waxyaabaha la yaabeen ay kan tahay oo waliba ciidan military oo waddanka ka soo sheeganay marka waxa lagu qiimeyn karaa arintaas inay tahay afjarid balada dagaalka markuu dhaco ciidanka in khasaare la gaarsiiyo dhaawacyisana qaato xereynta difaacdo waa wax la yaqaano inuu saxarada ka baxo oo jabo oo laga qabsado taliska uu maartay baqadir sameeyo oo goob kale isku difaaco gaala u tagana wax la yaqaan in xarada dhan la afkaro oo wax la dilay wax la qabsan xadiis laga dhigana way dhacay dhaca arimadu way dhacday maartay haga caalamka laga qeynayo waxay noqon kartaa moral dab meeshu ku dambaysay kartaa sida caalamka nidaamka ka ahnaaba waa inuu jirka sandiga tacsilo kaliya ciidanka tacsilo waxa waddanka qaabilsan ciidamada oo arintan ku lug loo dhan shaqada laga cayriyo sida caalamka ka jirto laakiin kuwan afgaanka waa daanyarta kale marka daanyar hadii la laayo iyo hadii wax laga qabto wax ka dambeeyay wax dan kale midna ma jirto dadkan lacag waa lagu qaataa askarigan lacag ka hadda bishii uu qaato oo UN ka ama uu ka qaato ama Europe ay siiso kala bar waxa qaato dawladda qaata kala barna ayaga la soo diraa ama saddex meelood laba dawladda qaata marka hadii ay dhamaadaan iyo hadii kale cid kale sabto oo dan kale oo ama u banaan baxaysa ama ka naxayso ma jirto waa saasho bis moral baa la askariga markii uu ku jiro difaac oo meel ka mid ah difaacyada la buuxiyo oo uu arko in la qabsaday qayb ka mid ah ciidamadaas ciidamada kale oo ku xiga iyo aadka ku dhow dhan ma dagaalamayaan waxaa la yiraahdaa disbural buu askariga noqday waxay dawladdu sameeyaan in dadka ayaga la bedelo oo meesha laga raro dad cusub la keeno وزيرك عشان دوك إمادة كليها أيضا كإمادة خود بيئيو ضد مارل ينيض حوالي بسان أمالك لكي بسان وقوانا ماشي لغير هذا ومركات مارت الله سمي وعيجلين يوجيه الله قلي يميلك له اللي بيجيه ضبه وقال اللي جيه موجيه تتك هاد عادة عيضة وحان كده عين بجن وديس مرال مانا بيالان كران جادة لصور رأيه وقلين غنيا دمان waayna u badan tahay inay qoryaha digaana maguuraan arraan oo ayuun cunna rabinba xariir ka qaxan waan ku soo laaban doonaa dhigistayaal waxaan dhex maqoranayna barnaamijka diirada jimcaha oo aan ku la fagurayno weerarkii deegaanka Eelbaraf ee lagu laayay ciidamadii Burundi haddaba sawirada laga soo qaaday goobta waxaa ka muuqanayay kaniisad weyn oo ciidamadaasi ay ka dhisteen xerada waxaan la xiriirnay Sheikh Jaamac Cabdisalaam oo aan weydiinay waxa ay shariicadu ka qabto in dal muslim ah kaniisad ay ka dhistaan shisheeyuhu waxaana uu ku jawaabay bismillaah alhamdulillaah salaatu salaam alayhi wa sallam ilaahay waan ku mahadinaa subhaanahu wa ta'aala guusha iyo nasiga weyn oo ka dhacay Eelbaraf ilaahay uu badii sidaa loogu leeyahay ee ku mahadsan subhaanahu wa ta'aala walaali hawsha ugu weyn waxaan leenahay iyadana ilaahay subhaanahu wa ta'aala nisaanka waa saaro ilaahay dirsiyo akhriyo ilaahay tana iyo raalinshiisa ku siiyo hadaan u gudbo kaniisadda ayada haddii waa macluumaad diin ku daruura kaniisadda islaamka inaga dhex dhisay waa wax qof walba garan karo oo muharrama ilaahay sharciyada siyaasiyad uu qorsham laakiin haddii mar hadda sharciyada dalka uu san shaqeynayo oo muamal yahay waxa weeye nin walba uu xorobo sameynaya guri dahab iyo nacmay waxa uu ku yaalay in adabka iyo yaal oo daaqaday albaab waxba lahayn oo kale weey cadawgii rabay isku giraabay sidaanki rabay daldalanaya wax xuduud oo maalku u ilaashan dalka mar hadanaan si shaqaynay ma jirto hab yaraasho nin walba wax rabo sameynaya kan waxaanu dadka si kan sanaya cilad taawey ayaa mutaqaana seenisa wax kasta muharrama dadkii ka hadlay ee u tacsiyeeyay waxa kamida Sharif Sheikh Ahmed oo isagu deegan ahaan ee gobolkaasi ka soo jeeda waxa la isweydiin karaa maxay tahay Sharif faa'iidada ugu jiri karta niman meeshi uu u nasab sheeganayay kaniisad ka dhisay Sharif hadda waa Sharif murtad weeye nin diin lama aha wana arooshi soo shaqaysanaya yaasiisa ma aha nin maarsa akhlaaqi diin iyo dadnimo iyo umad iyo nin kale ma aha marka ma uu ka xishoonayo inuu calooshiisa si ugu shaqaysta ciddii difaacisa oo calooshiisa u difaacisa iyo caabtiisa inuu maanta uu u mahad celiyo ama u sujuudo ama sidii mataqaana sii kale xasan ba ugu sujuudahayay kuwii cabdi lagu laayay inuu u sujuudo ooyo u baroorto waxa weeye wax ka mancinaya ma jiro way ugu dambeyntii marka waa maxay dardaarankaaga dardaaranku waxa weeye ummaddan soomaaliyeed haddii ay kelimada ay sheeganayseen ay ka run sheegto oo ilaahay ka cabsato ay marka ilaahay u hoggaansataa waamirkiisa oo shareecadan ay u istaagto oo difaacato shareecada marki la difaaco diinta wax ka horeeya mid waa garanaysa maqaasidda shareeca waa khamsa shareecada ugu horeysa diinta marki la difaaco nafta iyo maalka iyo cirdiga iyo sharafta iyo dalka kulli waa ilaalsamayaan ummaddu inay diinteeda u istaagto dimuqraadiyadu waa ibaaxiyad iyo ilxaad weeye ibaaxiya ma rabno tagis guushada ma rabno diintoo laga baxa ma rabno inay mataqaana ummaddu ay la gaarto oo anagu ilaahay xorkamanihiina addoomankiisaa nahay waa diidnay ibaaxiyada waa diidnay inay yidhaahdaan baa laga rabaa oo ilaahay sharcigiisa ay u hoggaansamaan oo ay murtadiinta mataqaana ay ka qabtaan baa la rabaa korina waa hadday ilaahay agtiisa wax rajaa ka leeyihin adduunyo aakhiro laakiin ninkii ilaahay ka quustay oo aan muslim ahayn haddee fal yafcal maa yashaa wuxuu rabaa ha sameeyo ilaahay buu la hortegi doonaa kala xisaabin doona insha allah wuxuu ahaa Sheikh Jaamac Cabdisalaam sidoo kale Sheikh Nuur Macalim Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Burundiisku ay dhibaato weyn ku hayeen deegaanka Eelbaraf oo isagu waliba xog ogaal u ahaa waxana wax ka weydiinay inuu waxay nooga taabto dhibaatooyinkaas qad qala nabiyyu muhammadun sallallahu alayhi wasallam qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu allah bima ataah rawahu muslim hada dagaalka Burundi lagu laayay shabeelaha dhexe magaalada Eelbaraf waxa kamida waxay maageen ilmihii darooga ka bartay waxaan anigu ogahay ilmihii garaad darooga iyo markaas ay meel yar ay furi maagan oo dhaqan celin dadii la yimideen waxba iska kaashaday markay furi tageen ilaa kitaabka ee sunnada ilmihiina barayna si cilmiga rususha ay uga faa'iideystaan u caafimaadaan مد سمي كرتين لي مثلا أرجع حساد بيريسين عشان أصل لك الفنش أصل علمي وحلا برا كفر جي يردري أو جهل أه عذرك دلا دلاجة هيا الغب على مركز عباد ككير ولا يا مركز هلك أي مرج حيجين حمر داجي زنا وأكتا وكسيد رنتها أو تنا فرع حاسم هذا ما دوا حمر حيجين لما إنك هدوه مراكز تكوي كل هاي حمر أو يجون حقيقة شقي هايان تجب طاعة ولي الأمر ولو كان كافرا أي رمضانك إنه كتر بيا أما يوحيين دراجعنا كلا عرارين وحيوجيين بلايرس بلايرس يوجيين تنوح لك عرواتها لكن تاسون لك عريه هدمكت كما عرنا وحي ما جمع دام مقال إليه العلماء إسلامي ما كم وقت لكن ما الله صعد من الله سكرك رأي تاعي حاجة زي جيين مركا أمثلة حي جهون نور نتاسا كمده حدي عاد دجالن تود إسكدي في إسلامي ما دفاعه علم رسمي عتيستا أو أح كتاب يسونو ما قرأت وحد كبد بادي أقوم دهري أو جهل جه هذا عذر دلاية أهيدات كبد بادي سه محي علي وإسكدي عسوح دقالك مركا هذا دقال من خسارة صالح لو جهل وعذر دلاية علم لقاك ديقا يونسكو والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان أمر لماذا أمره شيئا نص من القرآن أو من سنة والطبيب ذاك العالم الرباني حسدتك الدوي هاي إن شاء الله تعالى هل كاسيا كجوجينا كاسنوحو ها الشيخ نور معلم عبد الرحمن انت أنانسين الشيخ عليك التين وحجر الصلاة دين بضنه أو آرادو ذاك السوديبتي موضوعا يوراركي على البرف بل الآن مركور إذن سو قد بنو قار كم بدا صلاة دينتا إيو نبضونا داس الحمد لله صلاة السلام على من لا نبي بعد أما بعد مرعي هو أول حسين أول عبد الله أول محمد وغاسك باشا قال جال وحركا كبه قادين يا هزيمة كل عضي يجبكي ماركتي كل عضي إذا ماذا يقوان ليسك ومركي دبلو فيري أي تحمركي أفراد غياسها المجاهدين تي البحثة كل فتنة علينا إله تبارك وتعالى أعماله الله كأقبله أمد مسلم كأجب دهان وحن أوهم بلينا قاسحنا أمد الصوماليات قاسحنا كوجاي الشباب لذا جاي لساعات خيرة وحن أوهم بليننا أن لقي شيئا في حد ما شكل عضي إله الجليج إله تبارك وتعالى قلبهن أسيق أقدرين يدل كأن مارك الكسود وأنا ما أنت إيوه بختي بختي وأنا إقاضا كريم الحمد لله رب العالمين لأنه والله مجاهدين تعالى إن شاء الله تعالى وأنا غفر حسين إلهي تبارك وتعالى أنت ماشي كوشه إلهي كأقبله أنت كلها وعنت إلهي إذنك يدعو الله سمارك إلهي هأبكسي إن شاء الله تعالى وكفر حسنهي أمير كي نقودنا حلانهي همبالي إلهي إن شاء الله تعالى من أجسك قدري إن شاء الله تعالى ديواني خير إبلوغان رجينا إن شاء الله تعالى وفر حسنه كل شك حقي غوبكي ريدي يو مارك هزيمنا قالت كلها إن شاء الله تعالى قالت أنا ويجبت إلهنا كما حسن كلمة دي أنت زمك شكرا يا هذا بلا توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله أنا مجا حيا محمد أحمد بوريد فرتاج وين مارك هري أنت كذا عليها دي البرف أبدا نبغى هذين هي وسود وين هي وأرين أني يدي ولا وأرين إلهي إلا جم هذا اليوم مضن وأرين مسلمين تمارس شغلهم بفحقه أه جارا وأنا ببرتب ينحدين أه نكتب مسلمين هنا وسود وين هي وأنا بقاعدين هي لمن كي هو ذلك أفريقيا كل جود ورد عيننا إلى هي أكثر يعصراب بطن هكسيه إلى هي رجع سنة الفرد يصلي ما أطب أنت اللي سود إياه سنة وقف عن إلى هي سنة ده هكو كل مية أنت أصلا هدي اللي يصوره يلا هاي مارك أفريقيا منا واقف بس هي وحلاها البرف بشارة دي كتير دواء بقادية برون دي سيدي اللوغة ليواء بقادية مرحب دي بلتواجة أصلي واء بقادية وقت دي هذا قورتي اللواري واء بقادية باقي كهري أو بغضي واء بقادية مرحب دي لبع سنة هيا واء بقادية انت أصلا خشة بقادية في الله أما بعد غرطة أولا ليا العنية مجا عيز وحواي محمود علي جعل أولو يغانو عاج روك أما عاج توحيد كنول دقمدا قال عدد حدي عن كدي توفيتي كيجا كوادن البرف أرتوا عواي وإله سبحانه وتعالى أياكم عطسن هزيمة كل عضي كفار تضالينين تأه الدين تأه kusoo duushay islaamka khaasatan dalka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta kusoo duulay ilaahay subxaanahu wa tacaalana oo cadaabkii dhebelsiiyey guusha muslimiintana gacanta u geliyey waxaan leeyahay mid laysa heli karin weeye ilaahay baana ku mahadsan marka waa midaan sugaynay ummadda soomaaliyeedna farxad gelisay mujaahidiinta kor allaha ka dhigo muslimiinta meel kasii joogaan kor allaha ka dhigo waxaan leenahay ku guraanadaya rabbi laa tadar calaa ardi min alkaafiriina dayar بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا جو أه سلطان آدم عثمان إبراهيم سلطان قبيشة تونيت أولا الله سبحانه وتعالى يا محمد علينا عليه جبي جالدا يقول الله تبارك وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله سيان محمد علينا ثم وحن محمد علينا ورجلكي نجحي xaggii soo diyaariyey ayaguna waan xambalyeynaynaa waan taxdiyadeynaynaa xaggii markaasi howlgalka si gaara uga qaatayna insha allahu raxmaan sidaasuu kale waan bugaadinaynaa culuub fara badan oo muslimiin ayay shaafiyeen dareenkeenna oo dhan hadda wax lasoo koobi kara ma ah ummadda muslimiinta farxaddooda ayaan la qayb qaadanaynaa ta odayaal ahaana arrintaas aad iyo aad kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah salaadiinta iyo nabadoonnada soomaaliyeed ee qaar kale oo badan ayaa jira oo iyaguna aan dareenkooda soo gudbin doono inta aan ku jirno barnaamijka. Iminkase waxaan ku laabanayaa Sheikh Cali Katin. Sheikh Cali ee Ceelbaraf xeradii Burundeyska marka la eego hubka yiilay dadka arrimaha militariga u dhoon daloola waxay leeyihiin wuxuu ahaa hub ay ugu yaraan ku dagaalami karayaan muddo toddobaad ah. Saasoo ay tahayna waxaa la isweydiin karayaa iyaga oo hubkaasi haysta oo kaydkaasi haysta maxaa u sabab ah inay daqiiqado ku firxadaan oo cagta lagu mariyo? Dagaalku mar haddii xaq iyo baadil uu dhexeeyo kuma rasaaladda iyo hubka iyo ciidanka ay labada fariiq kala wataan ee wuxuu ku xiran yahay cidda iimaanka iyo ilaahay subxaanahu watacaala isku tiirinaysa cidda unbaa guuleysanaysa. Dagaalkii Badar waa la ogaa sahal loogu sugan gaaladu kun bay ku dhaafayeen muslimiinta waad garanaysaan 310 bay ahaayeen. Dagaalada sidaas soo socon jireen yacni xagga awoodda iyo ciidanka iyo hubka iyo qalabka iyo kaydka iyo waxa lagu hubaysan yahay ma ahan guushu. Guushu waxay ku xiran tahay ilaahay subxaanahu watacaala nafsigiisa nagweeyaan in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum. ilaahay subxaanahu watacaala hadduu idin gargaaro cid idinkaan kartaa ma jirta wey. kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kasiiratan biidin illah allahu maca asaabiriin. marka dagaalku waxa lagu dagaalamayaa waa quwa iimaaniya, waxa dagaalada jabinayana waa quwaddaas wey, ee ma aha maadada ma ah maadada waa asbaab waa la dhaanaya intii la awoodo, laakiin waxa la isku tiirinayo oo la tala saaranayo waa allah subxaanahu watacaala. gaaladu marka waxay ugu baaba'ayaan u adkaan la'yihiin quwadaasaa ka maqan shaydaan bay ku xiran yihiin. shaydaana waa taan soo sheegnay inuu yahay daciif. shaydaankaas marka dariiqiisay u dagaalamayaan baaquntasay xaadudayaan asagaasay daba socdaan. marka hub kastay haystaan iyo qalab kastay haystaan quwada iimaaniga maalinkii ka hor timaado kortooday ku baaba'ayaan wayna ku halaagsamayaan. waana midda hadda maqal iyo muuqaal la arkayo oo si toosa naloo tusayo wuxuu qur-aanku sheegayay nabigu sallallahu calayhi wasalam sheegayay ayaa si toos u arkaynaa gaaladii oo nuuc kasta leh oo tiradii ka badatay hub nuuc kasta haysato intaasoo kaydadu yaallaan oo taangiyo wadato oo saarado wadato daba wax kasta wata ayaa waxa weyel akiyaal wata ayaa soo ibtixaamaya taasay baabiinayaan. waa tahay waxaan siinayaa Colonel Cabdulqaadir Axmed Nuur. Corneile, marka laga yimaado in laga adkaaday ciidamada Burundeyska, waxaa kale oo jira maxaabiis dagaal oo laga qabtay oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay xaqiijisay inay gacanta ku hayso ciidan ama dowlad laga qabtay maxaabiis, waa maxay qiimeynta ay khubarada militariga saarayaan? arrintii meesha ugu dambeysay oo ciidan uu gaari lahaa weeye qofka in la dilo in dagaalamo in la qabto noo lagu qabto meesha ugu dambeysay waaye oo hadda adduunka qofku inuu isdiibo bas ayaa macnaha hay-ad markii oo laga awood bato oo dagaalku uu maaragtay adkaado ciidamada adduunka waxay ogol yihiin inay calan cad taagaan oo isdiibaan oo maaragtay horyaha kuna taagaan. marka hadda meesha ugu dambeysay oo gaari lahaa nin ciidana ama dowlad ciidankeeda ay tegi lahaayeen weye shucuubtoodii iyo degaankoodii iyo dadkoodiina hadda meesha ugu dambeysay oo maaraal gaab ay tegi lahaayeen bay taagan tahay. haddii marka ay waddanka dowlad ku jirto waxaa hadda u bannaan inay ka ururiso inta dambe u hartay oo fayow si aynan kuwii kala dariiqay mareem u marin inay ka daldalato ay rarato wixii ka fayow oo haro qalab iyo dad inay waddanka kala baxdo waddada keliya u furan taas watahay waan kuu soo laaban doonaa markana waa qaar kale oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed iyo aragtidooda ku aadan weerarkii celbaraf bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا عاد الفرقان وما سيهن ما ملكه وما سيهن أنت أكد معي ما قاعد يروح اللي جرى هذا حسن آدم نوح قوري كمل أن قبض الصوماليين سوى كلا أن قبض قبل كمل بأفيين كودا وعن ربا إن أنتو قادرين أنا كوه الله يأفك قبض قبل كمل hambalyeyno bogaadino soo dhaweyno ka mahadcelino dabkii iyo halaagii gaaray gaalada asliga oo saliibiga qaas ahaan xeradii ku tiilay ceelbaraf gobolka shabeellada dhexe oo 1973 oo asliga lagu dilay ilaahay baa ku mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad bed allah cidii maxkamadaas qayb gashay oo talo iyo tusaale ku bixidana waa mahadsan yihiin jasaakum allahu khayran aan leenahay gobolka midig waxaa la dhigi karaa qof walba wuxuu jeclaystay ama uu ku hadlay ama shucuurtoodaba ka muuqatay qof walba inuu furuurta dhex ka dhex ka cunay oo uu yidhi maxaad joogo weysa meesha hawshaasi ka dhacdo awalan markaan magacayga ku bilaabo suldaan maxamed amayo abuukar ahna suldaanka beesheen jiray ahna suldaanka ee afhayeenka nuqabada gobolka shabeellada hoose anigoo si guud ku hadlayo magaca nuqabada walaalada gobolka shabeellada hoose dhammaan horta alxamdulilah awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahadcelinaynaa farxaddii oo ilaahay subxaanahu watacaala nagu farax geliyey oo micnaha noo soo hoyatay oo lama ilaawaanka ahayd oo walaalaheena mujaahidiinta ay ka soo hoyeen ceelbaraf ilaahay baan wax badan ugu mahadcelinaynaa oo maaramayta idramayta walaakina allaha rama nabadoon cabdullaahi axmed faarax ku fidid wey marka waxa weye haddaan marka hore ka dhiibto fikrigayga mustaaxaadka halkaa ilaahay raxmaan ahaana ka siiyey waxaan leeyahay horta marka hore waa soo dhaweynayaa farxad iyo bogaadin aad iyo aad u weyn baa ka muujinaya ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu noo sii wado mustaaxaadka iyo khayrka cadowgana dhabtabkaas uu ku sii hayo intaas ayaan mataqaanaa ka oranayaa ama ka qabaa jogaan sarlan joogaa nabadoon marka beesha ceylihan baanaan ayaa odayaasheeda ka mid ahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta idramayta walaakina allaha rama baadari weynaaday iyo buriidi buryada ku taal inuu beledkayna dega middaa waa shay bidcoho sharcigaa naga banabay waxaan gaal beegsano maalmo badan baalmarno bulshada aan boorino bilaawaha afaysano birmad badan baahinaba maalin barakaysanoo ilaah uu baxana yidhi ducaa weynoo bannaan ceelbaraf boodkeeda sare barkulankii ciidankii waa kubaakinkii ahaa baruuf iyo baadigoob rag baa loo bixiyey oo buriidi baygagoo biglayn iyo baylah bay soo arkeen oo baxsiya bay soo direen beriga waagoon bidhaanin barti baa laga sii rartoo baasukiya boobo culus beke embas ku xiran bambadaa lala galo buriidigii waa baqdo ilaah baa noo bediyey bakti boqolaalka badan iyo beebeeyay ka carareen beelihii deegaanka iyo bulshadii aan boorinaynay bm iyo boobo culus waxaan beebe ahayn intaba booba la yao barakaysoo ku taga intaa waa noo bishaaro saroo bayaxdaa mahdaryahan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man nabiya bacda noo magacaygu yahdo malaqdi imaan axmed waxaan joogaa wagaayada jubbooyinka ama oo ah malaaqa baysha macalweyne waxaan aada iyo aad ugu faraxsanahay ama dareenkaygu ma lasoo koobi karo waxaada ka dhacday albaraf maanta mujaahidiinta ilaahay nafsi ilaahay nasiiyey waaye marka waxaan leeyahay midtan iyo mid ka daran iyo mid ka darama inay ku dhici doonto gaalada iyo murtiyiinta la jiraba ilaahaana ku mahadsan nicmadaas na siiyey ilaah ayaa ku mahadsan ilaah ugu mahadinana marka mujaahidiintana waxaan leeyahay guulo la idin siiyo shahaadidaa la aqbalo qol fiican baad qabateen waad naga farxiseen ilaahayna ka farxiyo bismillaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam waa nabadoon warsame xasan cabdulle oo kalada muqdisho jooga ana nabadoonada soomaaliyeed mid kamida runtii arrintaas aada iyo aada usoo dhaweyheynaa hadda waxa weeye gaalo soo duufo oo saliibiyeena waxa weeye dhibaatadaas ku dhacday aan reer muqdishona boqolkiiba boqol waa soo dhaweyeyna waa wlib aadan u habalyayeyna walaalihii dhibkaas u geystay hadda waxaan leena inta harkaa lasoo afjaro kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a salaadiinta iyo nabadoonnada soomaaliyeed qaar kale ayaa inagu soo maqan oo ka dhiibtay dareenkooda aan ku laabto akhyaarta nala falanqaynaysa barnaamijka kolonel cabdulqaadir axmed nuur saad la socoto ciidamadan shisheeye waxay la baxeen atmis magacii hore waa ay ka guureen waqti kala guura ayay galeen muddo laba sannadood ah ayaa la sheegay inay sii joogayaan waxaana ay xuseen in ay ku wareejin doonaan ciidamada dowladda federaalka ah laakiin labadan sano ay sii taban taabin doonaan marka ciidankii shisheeye ee u libaaxyeenayay askarta dowladda federaalka ah oo saatan loo galay waa maxay saameynteeda marka loo fiiriyo weliba xagga dowladda federaalka arrintaas awalba inaysan meel dheer jirin dadka ciidamada ana way arkaayeen adduunku arkaayeen laakiin xoogay oo maaragtay yurofeyd oo ay iska gadayaan dunida kale iyo dadkan cadaanka oo ay leeyihiin maaragtay dad afrikaan oo ciidan oo adag oo qaaradoodi wax ka qaban karaan nahay saasay wax ku gadayeen dagaha iyagaana waa ku beentoodeen oo in ay tallaabadii koobaad ay qaadeen waxaan umalayn sanadkaanay qaateen magaca asaga isla sanadkiina inay wixii dhoobo wejiga laga mariyo oo wax dhintay iyo wax dhaawac iyo wax la qabsada ay noqdeen baa meesha kasoo baxday waxaa soo baxaysa markaa inaysan qaadi karin ammaane iyo mas-uuliyad midna waxay ilaaliyaan iska daaya ayaga naftooda xataa inaysan difaaci karin ila qofku markuu naftiisa ilaaliyo ummad iyo dad kale iyo dal difaaci karaa laakiin qof asagiiba dhala ah oo maaragtay burburhaya markii kusoo hortaba muxuu ilaalinaa muxuu difaaca muxuu amni xagee muxuu qabtaa asagiibaaba yaaba maaragtay yaaba ku jiro baaba iyo halis marka warkaas uu ku beentoodaa la dhihi karaa waa tahay annaga oo markana gabagabada ku dhow bal waxaan eegeynaa dowladda federaalka ah iyo mar walba saameynta ay ku yeeshaan weerarada lagu baabi'iyo ciidamada shisheeyaha kani waa wareysi kooban oo hore oo aan la yeelanay kolonel roti waxaana uu ka waramayaa qaybtan saameynta ay ku yeeshaan weerarada ciidamada shisheeye lagu qaado UN-ka la sheegaayo ayaa siiyay nimankaas lacagta nin ayaga ka mid a wuxuu qaataa askariga dablaha oo kooda $1,200 buu qaataa annaguna waxaan qaadanaa $100 waxa ugu waxan ma garan karno ilaa adeesto waa midda anigu aan la yaabannahay howlgalladana marka la yidhaha sharciyan ayagoo weliba waxaa aragta ay wataan ayaga weliba annaga marmarna hormariyaan oo safka hore gal ayay idin dhahaan waa gartay oo weliba iyaga waad ogtihiin ama waad aragteen waxay isku wada xindaabayaan meelo carasa buuxdo iyo dukeysiya adagoo darmadan siiya iyo annagu ma samaysano waxaas weerarkaasa kuleedaha ciidamada amsomna waa naga lacag badan yihiin noomana dhowa wax ay dalalka u qabtaanna ma jiraan dhankastaba nooga fiican yahay dhankastaba waa nooga fiican yahay haa wax walba ayagaa nooga horeen markaan ilahay gacaddiis ula hadalno nimankan odayaalka ah oo sida taangiyaalka iyo diyaaradaha ayay sheeg muxuu ahaa isaga ayuu nooc watana maalbeebayaasha alxabadu koreeya balaayada watana waad aragto meeshaana isku humbuleeyihiin ilaa maalinka la keenay maalinka maanta mushaaraadkaas unba isku gurtaan mahane ciddeeda dhaqdhaqaaqoodi waa uu gaabiyo labadaa sanoba laakiin sow lama dhihi karayo dhinac marka laga fiiriyo si ahaan halista way idinkaga badan yihiin waxaan arkayay barnaamijyo iyo filimaantii laga soo duubay dagaaladii ka dhacay leego oo kale janaale oo kale iyo meelihii la midka ah sida ceel cadde gedo oo kale askar aada u badan ayaa looga laayay marka taas waxaan ku sheegayaa annaga lafahanteena waanala sheegayn maahan meelaha hadda aad ka sheekeyayso meeshii lala degan yahay kan soomaalida iyo ayaga isusiba loo weeranaa waa gartay ama qaraxa naloo dhigo ama weerar hanu kusoo fidiyo kolley intii iska cabinoo geli karan nagu aangalna soomaa waa gartay marka adeer khasaaraha kuma kala yarin marka runta kuu sheegana balse annagaaba u badan khasaaraha waxaana ugu badan nahay ayagu waxay galaan waa kuu sheegay dhufeysi adag ee durmidankiiyo shubriyaal bay galaan soomaa si wanaagsan ciidamada soomaalidu ma galaan dhufeys wax la yihahdo jaakadda xabaddana ma wataan meel bannaan ma wataan jaakad waxaa siga jaakad xabadeed iyo kiibusa xabadka laga shiraayo iyo dhufeys iyo noo meeshaas bannaan bay iska fiicdaan dacaskoodana way iska wataan dacas baad sheegaysaaye ayadoo weli mid maqada madina oo socotaa soconaan nin aan kaa qatrad yarayn oo kula aqoona kaasoo dul deganaya ee allahu akbar hor kasoo bilaabaya waa gartay marka adeer waa qofrad militari buu nool leeyahay anuguna qofrad allana ula kala leeyahay marka aha marka asagu mar alla marka waxba soo bilaabo un baa la difaacayaa markaad maqashaan allahu akbarta maxaad dareentaan allahu akbar markuu leeyahay nambarka koowaad qor sabina oo sabinkaasaa u calaamo ayaga marka horeba kaas ayaa laydinku salaamayaa kaasaa marka lagu salaamayaa laba iyo hal wixii lagaa gaarsiin karaa lagaa soo gaarsiinaya waa gartay kabacdina qori haddaba jeceyda laya lagu xishinaya waa gartay waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay markana waxaan siinaynaa qaar kale oo kamid ah salaadiinta iyo odayaasha soomaaliyeed oo dareenkooda kasoo dhiibtay weerarkii ceelbaraf aniga waxaa weeye ugaas cabdulaahi daahir ugaas axmed ugaaska murasade waxaan rabaa markaa inaan horta halkan ilaahay uga mahad celiyo ilaahay baa ku mahadsan alxamdulilaahi uma waxaa ku mahadsan dadka ay ku jabeen rundi mujaahidiinta xarakada shabaab mujaahidiin ayaan uga mahad celinaynaa bacda xamdillaahi waxaan kaloon baaq u jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed inay arrintaas ay ka dhaqaadeen oo ay arkeen fahmeenna maanta gaalada murka ay jirto iyo awooddeedu waxay ku dhamaatay waxaa weeye hadday awood leeyihiin maantay gaaladu burundigii duurka galay oo maanta lasoo qabanaa baktigooda meelaha yaal dadka ay qoryaha ka qaadanayaan cerada ay ka kala carareen wax ay yihiin aan la arkin diyaarado iyo waxay keeni kareen ay maalihii keeneen waxna ay ku qaadi waayeen waxaa weeye markaa ilaahay baa ku mahadsan bismillah alxamdulillah ilaahay baa mahadda iska leh waa soo dhaweyha hadalka aad qiimaha badan leh oo idaacadda alfurqaan aniga waxaa la yidhaahdaa ugaas ciise ugaas mucaarab waxaan ahay ugaaska beesha reer maxamuud raab oo ugaasyada muslimiinta kamid ah waxaan soo dhaweyhaa ceelka la yidhaahda ceel baraf farxadda ka dhacday oo qiimaha leh ummadda soomaaliyeedna meel kasta oo ay joogto ay soo dhaweyday waxaa la yidhi run rabbile iyo been rayad lahaa jirta run rabbihu waa midda ceel baraf hadda ka dhacday been rayadbuna waa middii hore loogu joogay waa inaan runta rabbiga le gacanta aan ku haynaa bismillah nabadoon axmed cusmaan cabdigoolis waxaan joogaa wilaayada hiiraan waxaan bogaadinayaan aad iyo aada ugu faraxsanahay jabka iyo naasabeelka ku dhacay burundi ood moodid ba inaan xabadaysan ku dhimanaya ay ku dhinteen ceel sumaysan inay ka cabeen aad moodid waa ku diirsaday farxadeedii lama soo koobi karo farxado badan oon maalmahan aan la joogay oon weheshanayay ayay ii birisay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed qaybaha dambe ayaan soo gaarnay kolonel cabdulqaadir axmed nuur waa gebagabadii dhankaaga ma jiraan wax talooyin ah oo aad u hayso ciidamada burundi iyo shisheeyaha kale haa new talaan siin lahaa taladaan siin lahaa waxay tahay dadkan afrikaanka oo hadda dalka ku jiro aslan annagu isku diin ma nihin isku jinsi ma nihin isku dal ma nihin sidaa darteed inay maaragtay annagana naga daayaan dhibka iyo waxay nagu hayaan oo maaragtay dhaqan bedelka iyo dadkii ay dhuminayaan ayagana nafahooda iyo ay u turaan oo ay la baxaan dhiiggooda ayna dhaafiyaan oo ay meelihii ay ka imaadeen ay tagaan annaga daanyeer weye nimankaan daanyeerna nama ilaalin karto annagu dad binaadanana oo caadiya oo islaama ayaguna waa daanyeer daanyeerna dad ma ilaalin karto mana iska celin karta dadan dagaalama daanyeer dad dagaalama daanyeerta unbaa dhammaan mar walba marka waxaan dhihi lahaa daanyeeray meeshaha ku dhammaanine dalkiini aada dalka nagana ka baxa saasaan dhihi lahaa anigu daanyeerku hadduu beeraha soo weeraro oo la dilo raxan laga dilo kuma waansanayo qaar baa lalaaya ma dhaaye haddana mar labaad buu kusoo loqdaa beer marka nimankaan afrikaanka waa daanyeer oo kale diin ahaanna dee ma haystaan oo dad islaama maaha diinki ahaanna daanyeerta ayay wax yar ka bedelan yihiin waa nooca guriilaha la dhahan dii karaaba anigu haddii hadda aan fiiriyo wax badan oo hadda kala bedelan yihin ma jirto caqiid ahaan iyo muuqaal ahaanba daanyeerta marka ma waansamayo daanyeerka ilaa xabada u dambeysa la dilo ama doofaarka haduu maanta gelinkaa daaqo oo midiso kii kale uu soo noqon haddana waa la dili haddana kii kalea soo noqon haddana kii kale waa la dili ilaa ay dhamaadaan ma tago daanyeerka ama doofaarka mina beeraha kama tago marka kuwan waa sidii oo kale weeye waa daanyeer weeye sumcad bayna danka lahayn diin bayna haysanin marka ilaa la laayo la dhameeyo ma tegayaan oo inta u dambeysa laga qaata alaabta marka waxaan dhihi laha dadka soomaalida ama muslimka ah ay dalka ku haystaan oo ay dul degan yihiin daanyeerta waa la iska celiyaya ha la iska celiyo ha la laayo alaabtii aan gadan lahayn oo dibadda u doonanay lacagaa kusoo gadan lahayn bay noo keeneen ay wataan taangiidiyo wataan artilleriyo wataan rasaaskiyo wadaan aakiyo wadaan qalabkii kaley wadaan aan ka qaadanno ilaahay baa noo keenay marka yinin la bixin halaga rataan dhihi lahaa daanyeerta alaabta wadato dadan dhilaano wa tahay ugu dambeyntii shaqalkatiin maxaad dardaaran ah oo aad ku soo gabagabeynaysaa barnaamijka akhi waxaan leenahay waan ugu baaqayna cid kastoo garaad leh oo wax garanaysa dadbaal iyo boqol waxba loo sheegi maayo nin kastoo garaad leh maanta waa arkayaa wax dhacay wax reerihiisa ka dhacay waxa uu u jeeda habeen iyo maalin adduunku maanta hal tuulo wey nin kastoo wax ka dhacaan toos baa loola soconaya maanta gaala meeshay marayso iyo siday u daciifsan tahay iyo siday u tabar daran tahay nin kastaa wuu arkayaa waxa ay wadaan oo gaalnimada ay ku dagaalamayaana waa midda hadda ceelbaraq baa ula jeedaa ka dhacday oo asnaamtoodii iyo salankii ay caabudayeen dadkii shacabka ay soo qaadeen marka nimanka waxay u dagaalamayaana way muuqataa tabardarradooduna maanta waa muuqataa so muslimiinta maanta awooddooda iyo quwaddooduna waa muuqataa waxaan leenaa ruux kastaoo muslima wax garanaya oo garaad leh waxaan leenaa soo haleel qaafiladaa soconaysa ee dagaalamaysa soo haleel baan leenahay waqtigu intuusan kaa tegin maanta qofkaan dagaalamin ee gaalada sadexda goormuu dagaalami doonaa bayow marka waxaan leenaa fursadda ha laga faa'iidaysto ha la baraarugo dadka dhiiggooda ha dhaqaaqo waradkiiniyo la gumaysanayo iyo gabdhihiiniyo la kufsanayo iyo dadkiiniyo waxba la gaalaysiinayo miyaad ka fiirsanaysaan wiil adinka idin la mid ah oo sagaal bilood ku dhashay saad ugu dhalateenna way dagaalamayaan bisadabay ixtixaamayaan xabadii iyo taangiga ayagoo ridaya ayay ugu gelayaan marka rag noocaasa maanta loo baahay inay kacaan oo dhiiggooda qoqryahooda qaataan oo waxa weeye damiir ay yeeshaan oo cadowga meel kastoo jooga lagu kaco gaala waa sii socotaaye waxaan leenahay hal dhammaystiro ha la israaciyo meel kasta halaga kaco weliba khaasare mise waxaan leenahay waxaa laydinku yaqaanaa geesinimo iyo cadowga la dagaalankiisa iyo kacdoon islaamiya laydinku yaqaanaa maanta waxaa loo baahay inaad kacdaan oo waxa weeyaan kacdoon islaamiya kacdaan oo gaalada waxa magaalada ku nooli marka laydiin fiiriya idinka wax yar bay noqonayaan barqa haddaad ku kacdaan kulli way cararayaan wiil yar baa la dagaalamaya sidaas ay u daciifeen haddii ummadaba isugu tagto maxaad u malaynaysaa xaalkooda muxuu noqon doonaa meelay maraan iyo meelay istaagan midna ma helayaan barqaa laga xoranaya dhulka muslimiinta marka waxaan leenay abshigu bishaaraysta ilaahay subxaana watacaala lafigiisu waa dhow yahay gacanta aan wadasana gaalada guushu waa dhowdaha baan leenay waxgaga dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan ku falanqaynaynay weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka ceelbaraf ee wilaayada shabeellaha dhexe tan iyo barnaamij noocan ah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ما لكم تلبسون حلة البايسين